40 csecsemő holttestét találták meg a dél-izraeli Kfar Azába behatoló izraeli csapatok. Többüket lefejezték. Az izraeli külügyminisztérium Facebookon egy meglehetősen különös videóval emlékezik meg az áldozatokról. A szivárványos, rózsaszín unikornissal tarkított videó erős felütéssel kezdődik. Tudjuk, hogy gyermeke nem tudja elolvasni ezt. A videót így folytatják. Van egy fontos üzenetünk, amit szülőként el kell mondanunk nektek. Majd emlékeztetnek a szörnyű esetre. Ahogy te is mindent megtennél a gyermekedért, mi is mindent megteszünk, hogy megvédjük a mieinket. Most öleld meg a babádat, és állj mellénk. Zárják a nem mindennapi videót. A videóban nem láthatóak a lemészárolt csecsemők. Nem tudom, miért kellettek az unikornisok, nem tudom, miért kellett a rózsaszín, szívecskés, bababarát kontextus ehhez az információhoz, miközben az a felirat, hogy tudjuk, hogy nem fogja tudni a gyermeked elolvasni ezt, továbbá, hogy 40 csecsemőt lemészároltak ebben a bizonyos kibucban, és hogy a legtöbbjüket lefejezték. Mi lehet a magyarázat erre a bestiális cselekményre? Hát azt mindenképp el kell mondani, hogy amikor én legutóbb olvastam róla, ezek még nem voltak teljesen megerősített információk, de most tegyük föl, hogy ez így történt. Miért történnek ilyen dolgok? Ugye történt egy ottani fesztiválon is egy mészárlás, ahol nem csecsemőket, de fiatalokat mészároltak le. Tehát éppen a borzalom versenyben vannak még más jelöltek is. Csak ezek egy oldalon. Tehát ezek ugyanannak az oldalnak az áldozatai még mind. Hát a verseny nem így folyik, szerintem. Hanem az történik, hogy ugye itt van egy terrorista szervezet, más értelmezés, saját értelmezésük szerint egy szabadságharcos szervezet, aki azt szeretné kiváltani a másik félből, hogy az olyan égtelen haragra gerjedjen, hogy nálánál rosszabbá változzon, és utána ezzel a saját legitimációját hosszú távra megalapozza. Tehát, hogyha a palesztinok, vagy a palesztinok által, vagy palesztinokat képviselő, saját maga szerint képviselő szervezet úgy gondolja, hogy 40 csecsemőt mészárol le, Izrael majd be fogja bizonyítani, hogy ő kompetensebb, és képes akár 400-at is lemészárolni. Csecsemőt? Nyilván, ezt azért nehéz elképzelni. Így. Retorziót venni. Nézd, de valami, nem tudom pontosan az adatokat, de volt egy kisebb válaszcsapás a pár éve Izraelnek, amikor valami 2500-an haltak meg benne, 60-80%-ban civilek, hogyha jól olvastam. Ugye arról van szó, hogy a Hamas az teljesen, tehát nem egy katonai táborban van, meg tankokban, meg nem tudom miben, hanem a civil lakosságba beépülve. És nyilván drámaibb és megrázóbb sokkal, hogyha egy csecsemőt szándékosan lefejeznek, de hogyha szétbombázzák, vagy kiéheztetik azt a régiót, ahol van, ugyanúgy meg fog halni a csecsemő, és lehet, hogy nem lehet belőle olyan jó YouTube videót csinálni, de a halála az ugyanúgy megtörténik. Tehát Izrael valahol azt fogja bizonyítani, hogy a válaszcsapás minden esetben súlyosabb, mint az eredeti csapást. Most arról beszélsz, hogy a cél a konfliktus eszkalálása, és ehhez 40 csecsemő lefejezése nem túl nagy. Igen, tehát a Hamász itt nem egy tévedést követett el, ha ezt elkövette, hanem pontosan azt, és egyébként minden jel erre utal, hogy azt kívánta elérni, hogy az izraeli válaszreakció vállalhatatlanul nagy legyen. Vállalhatatlanul nagy, olyan mértékben nagy, ami már Izraelnek egy más értelembe vett, erkölcsi értelembe vett létezését teszi kérdésessé. Vagy, hogyha nem akkora nagy a válaszreakció, akkor pedig katonai értelemben bizonyul gyengébbnek. Tehát igazából egy olyan dilemma elé állította az izraeli államot, hogy vagy kegyetlenebb terror szervezet, mert a lakossággal együtt élő, gyakorlatilag a lakosság részeként élő az adott területet államigazgatásilag vezető szervezetet kell az ott élő lakossággal együtt a kőkorszakba visszabombázni, vagy pedig sebezhető, gyenge, és bármikor a környező államokban egyébként hasonlóan létrejövő indulatoknak kitett valami. Egyre bestiálisabbak a reakciók erre vonatkozóan. Az iszlám közösségek világszerte ünnepelnek. Biztos, hogy nagyon keveset tudok a világszerte lévő iszlám közösségekről. Én azért elég komoly fogadást mernék tenni, hogy nem minden iszlám közösség ünnepelésének szerintem van azért jelentősége. Nyilván van olyan iszlám közösség, amelyik nem ünnepel, de túl sok olyan visszajelzést lehet olvasni sok felől, amely szerint nem pusztán a harmadik világban, nem pusztán Észak-Afrikában és a Közel-Keleten, hanem az Európa szerte, meg Amerika szerte, meg Kanadában élő muszlim diaszpórák utcára vonulnak és fesztiválosnak. Németországban is történt. Igen, ugye, igen. Tehát, hogy ez sokfelől érkeznek olyan hírek, hogy ünnepelnek. Míg nyugaton, nyugati véleményemberek, és most nem pusztán az olyan cinikus provokátorokra gondolok, mint amilyen Bayer Zsolt, hanem a sokkal visszafogottabb, vagy amúgy kultúrembereknek látszó elemzők, még olyanok is, akik amúgy elemzők, ilyenkor képtelennek mutatkoznak az elemzésre, és inkább a saját érzéseikről beszélnek. Elkezdenek az elemzők a saját érzéseikről beszélni, és azt mondják, hogy én napok óta azt érzem, hogy most nem tudok disztingválni. Most napok óta azt érzem, hogy szivárog el belőlem az emberség. Napok óta hiába várom a felettes énemnek a kontrollját, nem jön, csak az ösztönénemről tudok. Most el kell söpörni őket. Most fel kell függeszteni az emberi és polgári jogaikat. Most agyon kell lőni statáriálisan egytől egyig. Itt nem lesznek tárgyalások. Itt nincsen. Természetesen. Na de hogy fogod tudni, hogy ki a terrorista és ki nem az? A tárgyalás erről szólna. Tudod, itt pont amiről az imént beszéltél, Gergő. Bevonulsz mondjuk a megszállt területre. Vagy bevonulsz elfoglalsz mondjuk egy palesztinok által lakott települést. Azon a palesztinok által lakott településen potenciálisan lehet terrorista, de fogalmad nincs, hogy ki a terrorista és ki nem az. Hogyan döntöd el? Milyen módon? Hát, vagy akkor csak annyit kell eldönteni, és ugye erről szólnak a bestiális felhívások, hogy nem kell válogatni. Öljétek meg mind, az Isten majd szétválogatja. Ez nem a mai, nem a civilizált embernek a szelleme. Vagy pedig azt mondja, hogy hát tök jó lenne szétválogatni, de ezt nem tudom megtenni, és fontosabb cél elpusztítani a terroristát. Ugye az Osama Bin Ladennek a likvidálásakor is ott voltak családtagok. Nem tudunk azért nagyon pontosan arról, hogy kit és mit és hogyan sikerült ott válogatni. Én ezzel egyébként nem kívánok különösebben állást foglalni abban, hogy ez most egy jól végrehajtott kommandós akció volt-e vagy sem. Arról viszont biztosan tudok, hogy ezért vannak unikornisok a videóban. Tehát azért vannak unikornisok, hogy az értelmiség az érzéseiről beszéljen, és a zsigeri reakcióiról beszéljen, és egyébként ugye tulajdonképpen paradox módon mind a két fél ugyanabban érdekelt ebben az esetben. A Hamas nyilván akkor tudja föntartani a saját legitimitását, és a saját erőszakos fellépésének a jogosságát, hogyha egyébként Izrael olyan dolgokat követ el vele szemben, vagy a palesztinokkal szemben, vagy a gázai övezettel szemben, amit éppen pont elkövet, válaszul azokra az értelmezhetetlen embertelenségekre. A 20. században a történelem már jó párszor szédelgett az ókorral. A holokauszt például egy kifejezetten ókori történet. Tehát ez nem olyan, mintha nem is a modern emberiséggel történt volna meg, hanem ez az Isten királyok korában, a Nabukodonozor, a babiloni fogság. Ilyen érzései vannak az embernek. És aztán a 20. század második felében volt egy nagy kiózanodás ebből, és úgy tűnt, hogy az emberiség visszatér a civilizáció ösvényére. És most újra ugyanez a rossz érzésem kezd lenni, ahogy eszkalálódnak az indulatok, amiről beszélünk, a 40 csecsemő válaszlépése legyen még bestiálisabb, hogy azután már nemzedékek nőjenek fel úgy, hogy Izraelt a földközi tenger mélyére kell taszítani. A tálió elv. a szemet szemért, fogat fogért ókori elvet ér vissza. Ez az ókor. Újra meg újra azt érzem, hogy az ókornak azért kell visszatérni, mert a történelem abban az értelemben véget ért, hogy már nincsenek nagy elvi konfliktusok a történelemben. Az én szememben a trollkurzus meg a mártírkurzus kultúrharca valójában nem több, mint egy preventív ellenforradalom. Egy figyelemelterelés a valódi strukturális problémákról, rendszerhibákról, a szociális értelmezési síkról, a politikai meg közéleti diskurzus átterelése erre a kulturális, kultúrharcos, úgymond kulturális baloldaliság és kulturális reakciós szellem konfliktusára. A történelem utolsó nagy elvi konfliktusa ez a vallásháború, és szeretném jelezni, hogy ez valójában nem egy etnikai konfliktus, ez nem egy zsidó-palesztin konfliktus, ez egy vallásháború, ahol az egyik oldalon az muzulmán fundamentalisták állnak, a másik oldalon meg mindenki más. Azért mondom, hogy mindenki más, nem csak zsidók, nem csak keresztények, világi, nyugati, emancipált, akár ateista, akár hívő, akár bármilyen világnézetű, bármilyen nemzetiségű, lehetnek akár kínaiak, lehetnek akár oroszok, lehetnek akár európaiak, lehetnek akár nyugatiak, lehetnek akár a trollkurzusnak a jobboldali, szélsőjobbos hívei, lehetnek akár a woke szellemében gondolkodó liberális LMBT, vagy feminista, vagy akármilyen gondolkodású nyugati ember, illetve az iszlám fundamentalisták közötti vallásháború az, ami zajlik. Két fontos dologban sem értek veled egyet. Az egyik az ókori jelleg. Szerintem borzasztóan fontos a mai modern médiának, social médiának, és tessék, pont egy videóból indultunk a használata, mert itt valahol meg kell győzni a tömegeket, tehát az Isten királyok nem kívánták meggyőzni a tömegeket. Itt most folyik egy ilyen típusú harc, folyik egy harc a mondjuk a Németországban élő muzulmánoknak a, hogy mondjam, a szimpátiájáért, a nyugatnak a szimpátiájáért, ha tetszik, a másik oldalon. És ezzel összefüggésben én nem vagyok hajlandó besorolni magam Izrael mellé, mégpedig azért, mert akkor együtt tudok érezni, és tényleg, és mélyen együtt tudok érezni az áldozatokkal, de egyrészt azért képes vagyok ezt a palesztin oldalon is megtenni. Másrészt pedig nem vagyok hajlandó azonosítani magamat Izraelnek azzal az elnyomó politikájával, amit folytatott itt, és ami ugyanúgy részes ennek a konfliktusnak a kitermelésének, mint ahogy részes egy csomó minden más. És itt nem arról van szó, hogy valamiféle egyenlőségjelet teszek, hanem pont arról, hogy nem vagyok hajlandó ilyen méregetésre. Tudod, az a helyzet, hogy nagyon jó lenne, hogyha bele lehetne kapaszkodni ebbe a gondolatba, és azt lehetne mondani, hogy hát itt valójában Izrael volt az, aki, hát jó, nem kellett mert volna... Mert te itt igazságot akarsz innen Budapestről osztani. Nem kellett volna provokálni a palesztinokat, nem kellett volna oda menni, megszállni az országokat, és akkor nem lenne ez a konfliktus. De tudod, amikor Európában mészárolnak embereket, amikor behajtanak egy sétáló utcába a kamionnal, amikor a Bataclanban robbantanak, amikor Spanyolországban egy vonatot felrobbantanak, ezek az akciók, ezek mind a mi életmódunk ellen folynak. Nagyon jó lenne hinni abban, hogy ez valójában Izrael ellen zajlik. Csak tudod, túl sok ugyanilyen, ehhez nagyon hasonló merénylet volt már Európában, ahol nem szálltunk meg senkit, senkinek az országát nem foglaltuk nem el. Olyan rég, az életmódunkkal van a probléma. Nem olyan rég voltak írterroristák, akik egyébként robbantottak, nem olyan rég voltak baszk terroristák, ugye Spanyolországban, Nagy-Britániában, tehát azért én nem lehet összehasonlítani az ISIS-szal. Mert nem, de Robi, ez nem egy verseny, de ez nem, egy módszer. Az már nincs, az kivonult a történelemből, ez meg itt van. Itt van, és folytatódik, és nehogy azt hidd, hogy meg fogjuk úszni csak akkor, pusztán azért, mert itt elmondjuk, hogy jaj, hát mi nem kerestük a bajt, mi nem akartunk igazán bajt, mi nem szálltuk nem meg senki országát, beszélsz. Mi csak szeretnénk olyan nyugati módra csak élni, az a baj, hogy civilizált módon. Nem szálltuk módon. Meg senki országát, tehát mi a nyugatot szimbolizáljuk ugyanúgy, ahogy az Egyesült Államok. Hát nem, tulajdonképpen nem itt török hódoltság volt, és visszafoglaltuk, tehát igazad van. Ilyen értelemben kivonulhatnánk, Robi, és akkor nem kell provokálni őket. Robi, nem erre ezre gondolok, Robi, hanem arra, hogy hány alkalommal szálltunk meg, mint nyugat, különböző közel-keleti országokat. De szerintem most, hát most ők akkor ezt olyan sérelemként értelmezik, hogy ez bárki lehetett számukra, bármelyik Európában ugyanazt. Jogos, amikor elmennek Ariana Grande koncertjére, és fölrobbantják az ott bulizó fiatalokat, bizonyára jogos elégtételt vesznek azért, mert mi gyarmatosítottunk, meg megszálltuk az országokat, háborúkat. Hát a nagyszülők, dédszülők. De az én nagyszüleim se gyarmatosítottak. De mindegy, nyugati emberek. De hidd el, hogy ahonnan ők nézik, azok a te nagyszüleid voltak. Majd a jó Isten szétválogatja, ők így állnak hozzá. De kit érdekel egy palesztin terrorszervezet nézőpontja? Én nem vagyok hajlandó ezt magamra értelmezni. Igen, csak tudod, ez nem egy palesztin-izraeli konfliktus. Ez a világon mindenütt zajlik, ahol iszlám nagy számban más etnikummal vagy más vallással érintkezve él. Mindenhol. A világon mindenhol, csak mindenhol máshogy hívják ezt. Szerintem ebben a narratívában baromira érdekelt ez a terrorszervezet. Hát, ja, világos, csak tudod, akkor ne lehessen kimondani azt, hogy ez egy vallásháború, mert ha kimondom, akkor abban azzal a vallásháborúnak a híveit, vagy a vallásháborúban harcoló feleket erősítem meg a maguk narratívájában. Tehát hazudjunk valami vonzóbbat, és akkor majd tudod, fake it till you make it alapon, addig hazudjuk, olyan meggyőzően hazudjuk, és sokáig és hangosan, hogy majd valóra válik. Azért van egy másik út is, hogyha megnézi az ember annak a területnek a történelmét, az elmúlt néhány évtizedét, ahol mondjuk az iszlám állam létrejött, hogy ott konkrétan mik történtek az egyes településeken, területeken. Ha megnézi a palesztin területeknek a közelmúltjának a történetét, hogy hogyan nőtt fel ott valaki, hogyan élt ott valaki, szerintem abból sokkal inkább következik, azokból a történelmi eseményekből ez a fajta reakció, és ez a fajta megoldásra keresett válasz, mint bármi egyébből. Tehát nekem az a logika inkább így működik, és inkább arról van szó, hogy volt egy ilyen híresebb kutatás, hogy megkérdeztek valami óvodásokat, hogy ez és ez történt a Petikével, és ez, nem tudom, micsoda történt az Abdullahhal, ugye, tehát két különböző gyerekkel történt valami, beütötte a, nem tudom, a térdét, hasonló dolgok történtek. Mit gondolsz, melyiknek fájt jobban? És akkor mindenki azt mondta, hogy a Petikének fájt jobban, mert mit csinálunk? Automatikusan az ilyen konfliktusokban azonosítási pontot keresünk. És nyilván egy Németországban élő muzulmán az egyik féllel, és esetleg a Robi egy másik féllel fogja magát azonosítani, de hogyha egy kicsit kizumulunk, és nincs személyes érintettségünk, mert mondjuk nem él rokonunk egyik területen se, akkor szerintem ezt nem kötelező megtennünk, nem kötelező beállnunk az egyik táborba, és ettől még együtt érezhetünk. Nem, de attól még az egyik oldalon állunk. A te életmódod ellen zajlik ez a háború. Akár ha tetszik, ha nem. Attól még azon az oldalon állsz. Tök mindegy, hogy mi a véleményed. Az életmódoddal szavazol. Az életmódod sodor téged, vagy helyez el téged ezen az oldalon. Mondhatod azt, hogy te szerinted ez a fél is hibás kicsit, az a fél is hibás. De én nem arra, végül, amikor eljönnek érted, végül, amikor meglátogatsz egy Ariana Grande koncert, és eljönnek érted, akkor az életmódodért fognak megbüntetni, tök mindegy, mit gondolsz. Tehát te is félelemkeltésben házalsz. De nem házalok benne, csak megnevezem a jelenséget, bocsánat, hogy ilyennek látom. Bocsánat, hogy nem vagyok Stockholm-szindrómás, és hajlandó vagyok megnevezni, és a terrort, meg a vallásháborút annak azt nevezni. Azt implikálod, hogy én Stockholm-szindrómás vagyok egyébként, ami nem nagyon nem olyan látom, hogy éppen hogyan. De azt gondolom, hogy ebben a szituációban kevésbé, tehát egy biztonságosabb érzés azt érezni, hogy tulajdonképpen mindkét fél hibás, és hogyha az izraeliek jobban, ügyesebben, másképp politizálnának, vagy mondjuk nem kellett volna ott országot alapítani, de hanem várja, már országot Robi, alapítottak volna Európában, hibás, vagy bárhol. Ezt már harmadszor, vagy negyedszer mondod, és semmi ilyesmit nem mondtam. Akit megöltek csecsemő, az szerintem nem hibás, és aki meghalt csecsemő a másik oldalon, szerintem nem hibás. De Izrael politikájáról, de arról beszéltél, hogy Izrael politikája igenis provokálja ezt a háborút, Izrael igenis elnyomja a palesztinokat, igenis Izrael felelős ezért a helyzetért. Én nem ezt mondtam. De akkor Franciaország is felelős a Bataclanban történt. Én nem ezt mondtam, én azt mondtam, hogy azért nem vagyok hajlandó a saját felelősségemet egyenlővé tenni ezzel. Szerintem Magyarországon követünk el olyan dolgokat, amiért jogunk van szégyelni magunkat, jogunk van lelkiismeret furdalást érezni, és jogunk van erkölcsileg bizony azt gondolni, hogy máshogy kéne csinálni. De ezek nem az Izraelben történt dolgok. Nekünk nem azért van felelősségünk, és nem azért kell, hogy szégyeljük magunkat, vagy éppen büszkék legyünk rá, vagy éppen féljünk. Nekünk nem ez a feladatunk, nekünk itt van az dolgunk. Izrael, csak azt szeretném jelezni, hogy Izrael annak a civilizációnak, annak a nyugati civilizációnak az első vonala, amely civilizációhoz mi is tartozunk, és az életmódunk által. És ugyanazt a háborút vívják, amit mi, és az elmúlt csináltak, ami a nyugati civilizációban nem fér bele. Azért, mert európai normák szerint vizsgálod Izraelt, és európai normák szerint Izrael tényleg egy apartheid katonai hunta. De közel-keleti relációban, közel-keleti szemmel vizsgálva, meg a legnagyobb vallásszabadságot élvezik ott a vallási kisebbségek egész közel-keleten. Hát sehol a közel-keleten. Én maradnék az európai sehol szemléletnél. Én értem, de az nem Európában van az ország, és nem lehet európai módon vizsgálni azt az országot, mert ha európai módon működne az az ország, már a földközi tenger mélyén lenne. Azért nem működik európai módon, mert meg kell védenie. Én nem hibáztatok. Jó, igen, de tudod, az van, hogy az nem egy másik háború, amit ők vívnak, amiből mi szeretnénk kimaradni, hanem az ugyanaz a háború. Ugyanaz a háború, mint amit Európában lezajlott tucatnyi terrormerénylet képében folytatott az ISIS Európa ellen, most Izrael ellen, most Hamásznak És amikor hívják. A brittek elfoglalták Indiát, és ott vívtak háborút a helyiek ellen, az is az én háborúm volt, az én oldalom. Köszönöm ezúttal a brit birodalomnak, amiért ezt megtette, értünk.